ciągle nura daje. Ciągle nura daje w dół. Jestem we mnie dwóch. We mnie dwóch. Ciągle nura daje. Sama jednak w uwielbiciele. W jednym ciele. Ciągle nura daje w dół. Jestem sam we mnie dwóch. Znowu zaczynam na starcie. Mówię wam otwarcie. Mówię wam. Sama ma różne wzruszenia, choć wątek ten sam. Ma różne widzenia i w jednej osobie. Daję, daję, daję, daję, daję, daję, daję, daję.